się zapyta, no zaloduj się w pak. A wizle ugryzli, jak wytwarza gryzli. Spożywa tej emocji z tej swej szansy, mansy, ciasty awansom. Ludy skorzeny wychodzi cię z transu. Lelka spiewaje, staw chresty, krutej se utrunie. Elvis se Presley. Падає дощ на мої окуляри. Запах соляри, зустрічні перегари. Я так розумію, що досить про це. Досить про нарди, досить про правди. Чим краще підвали за мансарди. Що з підвалу видно, окрім ні. Заспівай про це, ти встиг. Шики димчі, як дами, Стамбул, Магадан. Пісні про кохання, співай по складам. Я пам'ятаю кожен дотик. Покажи бубіка, пику. Що ти сказав? Ровеньки були, я артист, я співаю вживу. Ні це десь же я чув, напевно у Гриші не гірше. Хоча десь подівся той Грищенко Гриша. Сували, піхали, продюсували. Навіть мікборда йому купували. А потім скінчилися гроші. Але співай, мій хороший, ми усіх навкруги багнули, пов'язані ми. Шоу триває, співай, пацани з цієї кучі багна. Ми керуєм прогресом, ти супер, я супер. Скінь ще раз смсом. Рахунок заблоковано. Все, так все. Ale właściwie dopiero rozpoczęliśmy. To jak to? Все, все. To będzie mniej więcej za 2 godziny, o 4 nad ranem, ze środy na czwartek, czyli tak jak teraz strefa rock'n'rolla wolna od Angola. Urzęduje. No urzęduje oczywiście z doktorem Wilczurem, wyjącym po nocy i obwieszczającym, że no niestety dla niektórych słuchaczy wrócił i będzie męczył. Nie będzie dawał spać, bo kiedy ktoś raz usłyszy, to potem niestety jakieś koszmary się przyplątują i już człowiek nawet jakby chciał, to nie zaśnie. Tym bardziej, że dzisiaj będziemy grać zgodnie z leitmotivem. Wiadomo, leitmotiv, rzecz święta, tradycyjna, a tradycji się nie szarga, więc dr Wilczur nie będzie szargał leitmotivu i przygotował na dzisiejszą noc kolejny czady, młyny, bez Walentyny. Nie wiem, skąd ta Walentyna się wzięła i jak się przyplątała, no ale już niech zostanie, poszło w eter. Nie da się cofnąć. A co muzycznie zaczęło naszą audycję? Metamorfozy, tak się nazywa ten podmiot wykonawczy, który pochodzi z Charkowa. Co jest o tyle ciekawe, że z Charkowa pochodzący powinni śpiewać po rosyjsku. Niby to Ukraina, ale jednak wschodnia, a tam wiadomo, że ukraiński nie jest specjalnie popularny. Bardziej na zachodzie ukraiński jest popularny. Na zachodzie Ukrainy oczywiście. Ach, naprawdę niektóre kraje to sobie dziwnie te lingwistyczne sprawy regulują. W każdym razie metamorfozy po ukraińsku, jak było słychać. Słuchacze, nie za pan brat z audycją. Mogliby zapytać doktora Wilczura, w końcu lingwistę stosowanego, jak odróżnić ukraiński od rosyjskiego. No, najlepiej po bezokolicznikach. No i tutaj zaczęłoby się wyjaśnianie ignotum per ignotum, czyli nieznanego przez nieznane. Ale na przykład robyty, choworyty, czytaty, kazaty to ukraiński. A jak inny bezokolicznik, to na pewno rosyjski. Ech, zagadałem się tutaj lingwistycznie, a tu przecież trzeba pomykać z audycją muzyczną, nieprawdaż? Dodam tylko, że podmiot wykonawczy Metamorfozy będzie wypisany i to nawet grażdanką na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl / trójka, / wolna strefa, żeby każdy mógł sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci. No dobrze, to płodozmian musi być, więc do zupełnie innego języka przechodzimy. Inna kultura, może innym słuchaczom się spodoba, bo wiadomo, że wszystkim słuchaczom wszystko w strefie się na pewno nie spodoba. No i męczymy, mordujemy, zgrywamy tę płytę, która zwie się Flaschenbrand. Germaniści będą się męczyć, jak to wszystko przetłumaczyć, a tymczasem dr Wilczur zapowie kolejny podmiot wykonawczy, tym razem z Niemiec, zespół Angst. aus dem All und freiwillig in den Charts auf Platz 1. Flüchtlingskrise, Panik, Tod, Flugzeug, Absturz, Banken, Bankrott, Verschwörungsskandale, Intrigen und Lügen und Frauen, diese Männer betrügen. Und das Laufrad dreht sich weiter, wir rennen ziellos, weil wir keine Zeit haben, bis uns irgendwann die Kraft verlässt. Morgen geht die Welt unter, denn alles ist am Arsch. Also tanz mit mir ein letztes Mal die ganze Nacht. Ja, morgen geht die Welt unter, doch heute sind wir noch da. Komm, wir tanzen auf den Scherben dieser Welt ein allerletztes Mal. Der Meere. Jeder hat ein Smartphone, aber keinen zum Reden. Einsam geboren und sterben alleine. Dazwischen bleibt nicht viel Zeit, um glücklich zu sein. Die ganz großen Helden sind nur noch Geschichte. Worauf soll man hoffen, wenn kein Land mehr in Sicht ist? Ein, zwei Pillen und dann wird es schon gehen. Du musst doch funktionieren, aber gar nichts verstehen. Irgendjemand drückt den Knopf und alles fliegt in die Luft. Morgen geht die Welt unter, denn alles ist am Arsch. Flaschenbrand, tak się nazywa ten album, czyli nie wiem, jakaś pożoga albo pożar, a wykonawcą jest Angst, jak było słychać z Niemiec, a Niemcy to straszni są, mówię wam, już o tym wspomniałem, ale jeszcze to powtórzę, że ile to już lat dr Wilczur rzuca hasło, że jeden słuchacz jest w jednej szufladzie, drugi słuchacz mieści się w drugiej szufladzie, trzeci słuchacz w trzeciej, a dr Wilczur rozpiera się w całej muzycznej komodzie. No, ile to już lat dr Wilczur to powtarza i każdy o tym wie. Ale taki zespół Angst z Niemiec przywłaszczył sobie, można by powiedzieć, maksymę doktora Wilczura, nie płacąc mu żadnych tantiem ani innych gratyfikacji z okazji praw producenckich, autorskich i pochodnych. Gdyż zespół Angst takim oto mottem promuje swoją debiutancką płytę Flaschenbrand, mianowicie Wir passen in keine Schublade. Wir sind der ganze Schrank. Co oznacza nie pasujemy do żadnej szuflady, jesteśmy całą szafą. No i co dr Wilczur ma zrobić? No chyba wystąpi na drogę sądową. A przecież wśród słuchaczy i słuchaczek, no, są specjaliści od prawa. Są przedstawiciele palestry. Wołam z tego miejsca i apeluję do wszystkich adwokatów, sędziów oraz pracowników sądownictwa, aby już tutaj sporządzali odpowiedni akt. strefa@polskieradio.pl to kontakt z audycją. Można pisać, ale wiadomo, dzisiaj pisane, za tydzień odczytane. Nie wiadomo, kiedy to pójdzie. W każdym razie wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy. polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. To ostatnie, co grało, to był zespół Angst z Niemiec. Gdyby ktoś czegoś nie wiedział, Może się oczywiście dopytać, ale doktor Wilczur, no nie wiadomo, czy to spostrzeże, zobaczy, odpowie. Ale na przykład można męczyć naszego kronikarza siwego, jak ktoś go znajdzie gdzieś tam, namierzy, w sieci, albo inaczej. Kronikarz donosi. Liczę na to, że dzisiaj będzie jakiś debiucik z pokrętną nazwą. No i tutaj nieco się nasz kronikarz siwy obnaża ze swoimi preferencjami. Bo ja, donosi siwy, to lubię być torturowany nowymi, trudnymi nazwami zespołów strefowych. Można rzec, że występują u mnie skłonności strefomasochistyczne, bo im bardziej nazwa zespołu trudna do zapamiętania, tym większa radość przy wpisywaniu jej w kroniki. No, nie wiem, czy przyprawimy o rozkosz teraz siwego, w sumie jego własnym podarunkiem, można by powiedzieć, bo czyż to nie on przesłał nam kiedyś tutaj ów pakiet wykonawczy? Heh, tylko jak przeczytać nazwę tego wykonawcy? To może zacznę od tego, że jest z Korei, że będzie po koreańsku. No, dobrze się zapowiada, ale nie wiem, czy nazwa będzie odpowiednio pokrętna dla naszego kronikarza i innych słuchaczy. No to doktorze Wilczurze, spróbujmy. No i dodamy jeszcze, że jest to, można tak naprawdę powiedzieć, debiut, więc tym bardziej trzeba będzie wpisać w kroniki. Kogulio Bendu! Mi 잘났던지 못났던지 벌거 메고 지거 메고 장치 다리 건배팔이 노가지 나무지게 위에 옆전 성냥 걸머지고 니 팔자나 내 팔자나 내모 만든 원골방 별 같은 논요강 발치만큼 던져놓고 원한 금침 잔벽에 예. 앵두 같은 너를 안고 뚝 떠나가더니 강원도 금강산 일반 천봉 팔방 구암자 유정사 법당 뒤에 칠성단을 매셔놓고 아들 딸 놔달라고 Oh! 집에 대장 어디에서 뭐해 탁상 목농 꾸벅꾸벅 절고 세상이 뒤집혔는데 누구네 책임이래요 우리네 미래 어디에서 뭐해 주는 밥 먹고 공부하러 가 집안에서 내 고집 나오면 어른 깨라인 싸가지 없는 것들아 삐딱하다 보면 사고 칠 수 있고 노력하다 보면 판검사도 되고 그래도 지켜야 할 법은 많고 그런 개법은 누굴 왜 있고 우리네 미래 미쳐가네 사이버 세상에 미쳐가네 이성 감성이 혼돈해서 그래서 결국에 미쳐가네 Kolejna próba doktora Wilczura, jeśli chodzi o wymowę tego koreańskiego zespołu, który można by powiedzieć, że zadebiutował w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. No może nie jest to do końca Prawda, ale już doktor Wilczur nie będzie się wikłał w jakieś eksplikacje i wyjaśnienia. Koguru będę. Mam nadzieję, że pięknie wymówiłem tę koreańską nazwę. Wszystko będzie wypisane i po koreańsku też, żeby ci wszyscy strefowi wędkarze mogli sobie złowić tę muzyczną rybę w sieci, a jak będzie po koreańsku, to łatwiej będzie złowić taką koreańską rybę. Koguru będę. Ech, Koreańczycy byliby naprawdę w niebo wzięci, słysząc tę koreańską wymowę z ust dyplomowanego lingwisty stosowanego. No to w takim razie debiucik mamy z głowy, nasz kronikarz będzie zadowolony. Przypomnę, że gramy zgodnie z leitmotivem czady, młyny, bez Walentyny. Nie wiem, o co chodzi, jakoś tak przyplątało. W każdym razie, no, wspomniałem, że sporo wśród słuchaczy przedstawicieli palestry, branży sądowniczej, jedną z nich jest Ania. Ania donosi. Doktorze, mam ostatnio problem z wiernością. Ja się mogę tylko cieszyć, gdyż uwielbiam niewierne słuchaczki. Znowu nie słuchałam strefy, biadoli Ania, i muszę ją odsłuchiwać, wykonując jakże ważne czynności w sądownictwie. Ale mam wytłumaczenie mojej niewierności. Nawet nie chcę słuchać żadnych tłumaczeń. Otóż, kontynuuje Ania, wieczorami czytam jakże przejmującą książkę z prawa handlowego, które, no cóż, nie pasjonuje mnie tak jak strefa. To byłby dobry slogan reklamowy. A mianowicie strefa rock'n'rolla wolna od Angola, bardziej ekscytująca niż prawo handlowe. Aż muszę to sobie wypisać na sztandarach. No dobrze, to jakiś płodozmian może by się przydał wreszcie, żeby można było coś zrozumieć, a nie koreański. No dobrze, być może w tym zestawie muzycznym da się zrozumieć parę słów. Czy słuchacze już są zadowoleni, kontenci, radzi? Bardzo ładnie, bo będzie z Białorusi i po białorusku, co jest niezwykle wyjątkowe. To podkreślam, że na Białorusi jest inaczej niż gdzie indziej. To znaczy, że mimo że na Białorusi, to wcale nie po białorusku tam się mówi i śpiewa, ale ten akurat wykonawca twardo, konsekwentnie, tylko po białorusku, gdyż dostrzega w języku białoruskim niesamowite perspektywy. Podmiot wykonawczy zwie się Wolski. Jeszcze krышечку, но трошечки будет минус один. Прочинаюсь я с раницей, мне сдается, что я сплю. где тревога и смрок, где лег на землю отрудный туман, где тяжко робить кожный крок. Мне треба исти туди день ама, упевненности у житті, туди, где завея война и тюрма, але мне треба исти со мной, мой со мной моя соль, мой добрый ангел, вернуться дозволь. Мне треба нести у фиолетовый смрок на сустрыч неумольной пяти, туды, где лёс не лишить до трох, где люди не любят людей. Мне треба исти туди, где льды, туди, где губляешь сляды, где теплый промень не мигане, да чакайся мене. Со мной мой боль, со мной моя соль, мой добрый ангел, вернуться дозволь. Туди, где радость не делить не скил, а скроху делить на всех. Не треба исти у розпач и страх, не треба на самый край, и не обминуть этой доли нияк, даруй и бывай. Со мной мой боль, со мной моя соль, добрый ангел, вернуться дозволь. Со мной мой боль, со мной моя соль, мой добрый ангел, вернуться дозволь. Черный лес, черно-белым, безлитостным сне. Белый снег, шерлен, типолон, типроклен, с умный плен неопашливых дзен. Дых, иди, гляди, иди, гляди, по земле, по воде, пожити. Черный спис, белый спис, парадокс, компромисс. Ты дарем надшагаешь свой приз. Белый снег, шизлет, ветерный караход, карамне занят храбный полет. Posmędziliśmy trochę, tak się zadumaliśmy nad istotą świata wraz z podmiotem wykonawczym, który akurat na potrzeby tej płyty nazwał się Wolski, ale tak naprawdę no, znamy jego imię i nazwisko i adres i przekażemy, gdzie trzeba, gdyż oj, chyba tak niezbyt poprawnie śpiewa o swojej ojczyźnie, czyli Białorusi, Lawon Wolski, niegdyś podpora zespołu NRM. Jeżeli ktoś zacznie się interesować muzyką rock'n'rollową z Białorusi, to pewnie w pierwszych 5 minutach trafi właśnie na tę nazwę, więc informujemy, że Lawon Wolski kiedyś z NRM-u, a teraz samotnie, samotny biały żagiel, ale dalej zadumany, dalej nieco smętny. Wypełnił? No wypełnił płodozmian, ale generalnie gramy zgodnie z innym leitmotivem dzisiaj. Czady i młyny bez Walentyny. strefa@polskieradio.pl, gdyby ktoś chciał coś donieść. O, bardzo lubimy donosicieli, nie lubimy wiernych słuchaczek i słuchaczy. No, no oczywiście parytety muszą być zachowane i muszę tutaj przyznać, że liczba niewiernych słuchaczek no, rośnie nam w postępie geometrycznym. O swojej niewierności donosi nasza stara, bardzo brzydkie słowo, stała słuchaczka Basia. Ach, jak mi przykro, donosi Basia, że jestem niewierną, nieregularną słuchaczką strefy. Nawet pan nie wie, jak się za panem stęskniłam, a miłość wymaga poświęceń. Więc się poświęcę i nie będę słuchać ani odsłuchiwać dzisiejszej audycji. No trudno to inaczej nazwać niż... No ale czy nie za dużo tego niemieckiego w tej audycji? No w każdym razie płodozmian oczywiście musi być zachowany oraz różne szuflady, więc sięgamy po tej smętnej Białorusi, po zupełnie coś innego, jeśli chodzi o nastrój, styl, kulturę, geografię i tak dalej. No tu lingwistycznie się wtrącę, bo oczywiście muszę oddać, spłacić dług społeczeństwu, które mnie wykształciło na lingwistę stosowanego. No i społeczeństwo teraz musi niestety słuchać długich wywodów na tematy językowe. Gdyż jak tylko zobaczę coś intrygującego, frapującego językowo, zaraz muszę społeczeństwu to przekazać i się z nim podzielić. A nazwa tego fińskiego zespołu jest niezwykle frapująca. Widzę, że panowie usiedli i wykoncypowali. W swoim ojczystym języku nazywają się Turbion Ketilet, a oznacza to po polsku akuszerzy zagłady. akuszerzy zagłady, tak można by przetłumaczyć nazwę tego fińskiego zespołu Turbion Keti Let. No, taka dosyć ciekawa mieszanka muzyczna, ale niektórzy, mam nadzieję, że napiszą do strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, strefa@polskieradio.pl, że co to za disco było. No i tutaj akurat bardzo są zachęcani do doktora Wilczura, gdyż doktor Wilczur uwielbia, też chyba ma jakieś dziwne preferencje. Doktor Wilczur uwielbia, kiedy się na nim wiesza psy. O różnych upodobaniach słuchaczy już wspominałem. Oczywiście trzeba jakiś czas spędzić ze strefą, żeby te upodobania się jakoś zmaterializowały i unaoczniły. Już wspominałem dzisiaj Siwego, który uwielbia być torturowany trudnymi strefowymi nazwami. No to teraz nasza stała słuchaczka Kasia też zdradza różne swoje predylekcje. Muszę przyznać, donosi Kasia, że ostatnio prezentowane w strefie utwory orientalne powodują, że ostatnimi czasy coraz częściej zdarza mi się oglądać kino azjatyckie. To zdaje się, że już nie ma rady, już nie ma pomocy, już nie ma ratunku dla Kasi i innych słuchaczy, którzy no, jakoś tak wtopili ze strefą rock'n'rolla wolną od Angola, nie potrafią się już od niej uwolnić. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem czady i młyny bez Walentyny. No ale płodozmian musi być. Czady i młyny były w ostatnim zestawie muzycznym fińskim. No to teraz coś spokojniejszego, takiego ludowego, można by powiedzieć, miejscami, no bo płodozmian oczywiście musi być. Jeden słuchacz w jednej szufladzie, drugi w drugiej, trzeci w trzeciej. O, przypominam Niemcom, że to ja wymyśliłem. Szczególnie niemieckiemu zespołowi Angst przypominam, że to ja wymyśliłem. A doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie. Jedna płyta, składanka, ale za to dwóch wykonawców. Ten projekt, ale jaki to projekt, jak już zrealizowany, zwie się Soil. ci nie добьешься, черный ворон я, ты добычи не добьешься, черный ворон я не твой.